من همیشه خپل قومونو کې جرګی کوو نیک فیصلې کوو من همیشه خپل قومونو کې جرګی کوو نیک فیصلې کوو من همیشه خپل قومونو کې جرګی کوو نیک فیصلې جرګه زمونږ نانا دا نیک فیصلې کوو هر جرګه زمونږ درنه دا نیک فیصلې کوو ور باندې پریکړې د پښتو درنې دلې کوو نیک فیصلې کوو ور باندې پریکړې د پښتو درنې درنې کوو نیک فیصلې کوو چه هر مشکل را پیدا کیگی نیک فیصلی کو د کوم سپینګر پټولیگی نیک فیصلی کو د خلکو خیر د پکې فخر مونږ پدې کو نیک فیصلی کو د خلکو خیر د پکې فخر مونږ پدې کو نیک فیصلی کو زمون قومونه لر کبر دی نیکی فیصلی کوو طول یو قوت دی یو سنگر دی نیکی فیصلی کوو شریک دفن لرو پی دانگو تر اپلی کوو نیکی فیصلی کوو من همیشه خپل قومونو پی جرگی کوو نیکی فیصلی کوو زمون خاوری تا بدبوری نیکی فیصلی کوو سترگی پی باسول دی نوری نیکی فیصلی کوو و سرحدونو کی کی نور تا پیری کوو و سرحدونو کی کی نور تا پیری کوو من با جرگو کی پریکړه وکړو نیکی فیصلې کوو نور به هیچا ته وخت ورنه کړو نیکی فیصلې کوو چې مونږ یو بل نه سره بیل کې دا وعدې کوو نیکی فیصلې کوو همیشه خپلو قومونو کې جرګې کوو نیکی فیصلې کوو زمون جرګی د بریالی وی نیکی فیصلې کوو چې تل ټول په سیالی وی نیکی فیصلې کوو د خیر خبرې بعد ټول ولس پکې کوو نیکی فیصلې کوو موږ همیشه خپلو قومونو کې جرګی کوو نیکی فیصلې کوو خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خلیر خل